Happy birthday to you. Happy birthday to you. Χρόνια μας πολλά. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ' να γίνεται ρε μαλάκανε. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά καλά γαμπήσια. Είναι μια ευχή επίσης να πούμε, να προσυπογράψουμε τις ευχές, διότι σήμερα έχουμε γιορτή, το καταλαβαίνετε. Φαίνεται και από τον καιρό. Πανηγυρίζει και ο καιρός έξω εδώ στην Αττική, ενώ είχαμε καλοκαίρι όλες τις μέρες, σχεδόν καύσωνας. Είμαστε στις αρχές του Ιουλίου, την πρώτη βδομάδα. Σήμερα θα ρίξει καρέκλες σε λίγο, γιατί θέλει και ο καιρός να γιορτάσει αυτή την επέτειο. Δηλαδή, ποια είναι η επέτειος, μπορεί να την έχετε ξεχάσει κάποιοι, γιατί τέτοιοι είστε. Πέρυσι, τέτοιες ώρες, ψηφίζαμε, πηγαίναμε στις κάλπες και ψηφίζαμε στις κάλτσες και ψηφίζαμε για να βγάλουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρίστους στην κυβέρνηση. Ο λαός πέρυσι τέτοια μέρα πήρε την ατυχία του στα χέρια του, την τύχη, την ατυχία και την πέταξε όπως ξέρει να κάνει ευφυώς ο λαός. Οπότε σήμερα εμείς εδώ ραδιοφωνικά έχουμε γιορτή. Είναι λογικό, το καταλαβαίνετε, κάθε μέρα έχουμε γιορτή, αλλά σήμερα ένας λόγος παραπάνω να γιορτάσουμε, να θυμηθούμε τις καλές στιγμές, τις εμβληματικές στιγμές και να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς έρχεται. Συμπολίτες μου, εδώ και μήνες, ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών, πηδήξαμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Πάντα όμως με ραντεβού. Δεν έχουμε την ίδια οικονομική πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως πώς θα μεγαλώσουμε τη φτώχεια. Χρόνια πολλά καλά γαμπήσια. Ο σκοπός μου είναι να περιγράψω το όραμά μου για μια νέα πιο φωτεινή Ελλάδα του αύριο. Κλειδί αυτού του σχεδίου για μια πιο φωτεινή, μια πιο ελπιδοφόρα, μια πιο αισιόδοξη Ελλάδα. Δεν το έχουμε κρύψει, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι η ελληνική φέτα. Με τη φέτα. Με τη φέτα θα πάμε μπροστά, θα έρθει το φως, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τα είχε πει όλα αυτά. Είναι παλιές δηλώσεις, οι οποίες όμως νομίζω σήμερα ταιριάζουν απόλυτα. Πρέπει να τις θυμηθούμε, αξίζει να τις θυμηθούμε για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπω και στις δημοσκοπήσεις προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι 100%, αλλά περίπου εκεί 90-95, ανάλογα το μέσο και τι ακριβώς έχει πάρει από τον Πέτσα. Φτιάχνει και μια δημοσκόπηση που να είναι πάνω από 90%, γιατί η αποδοχή το βλέπει ο καθένας, είναι τεράστια. Δεν έχει ξαναγίνει όλο αυτό που ζούμε όλες αυτές τις μέρες. Δεν έχουμε και ένα φοντανάκι να σας κεράσουμε, έναν εργολάβο γλυκό. Γιατί γελάμε τον εργολάβο. Μια καριόκα, επίσης είναι γλυκά όλα αυτά που τα δίνουν στις γιορτές. Βάλαμε και την κατάλληλη μουσική, όπως ακούσατε, ένα ωραίο τσιφτετέλι. Επίσης δεν έχουμε και ένα βερμούτ. Ένα λικεράκι, κάτι να σας κεράσουμε και να είχαμε, δεν θα σας τα δίναμε, γιατί δεν είναι αυτή η σχέση ραδιοφώνου ακροατή. Αλλά νοητά μπορείτε να θεωρείτε όσο ακούμε ότι ακούμε, ότι τρώτε και πίνετε όλα αυτά. Μπορούμε! Η Νέα Δημοκρατία θα είναι μια κυβέρνηση αρχίδια των Ελλήνων. Μπορούμε να το κάνουμε! Με ζαλίζει η ομορφιά σου. Το καυτό το. Το ιδρωμένο τισερτ μου. Και στον παρόταν χορεύεις. Καύλα. Μου γλυκά με τρελαίνεις. Άιντι μάλε τσκούλα τσκίτα. Τσκί τσκί τσκίτα. Άιντι μάλε τσκούλα τσκίτα. Τσκί τσκί τσκίτα. Άιντι μάλε τσκούλα τσκίτα. Τσκί τσκί τσκίτα. Άιντι μάλε τσκούλα τσκίτα. Τσκί τσκί τσκίτα. Εμείς θα μιλήσουμε για την Ελλάδα έτσι όπως θα την κάνουμε καλύτερη. Πως θα δώσουμε κάτι ρώσικες κούκλες. Τις μπαμπούσκες. Ό,τι μπορεί ο καθένας, δώρο είναι. Επειδή είπε, όταν πάμε στα πάρτι, δεν δίνουν και ένα δώρο στα παιδάκια που έχουν πάει στο πάρτι. Λοιπόν, εδώ στο πάρτι το δικό μας, ο Κυριάκος θα δώσει μπαμπούσκες. Μπαμπούσκες μετά στο τέλος, κάτι ρώσικες κούκλες, κάτι να πάρετε κι εσείς, να έχετε να θυμόσαστε, γιατί δεν βλέπω να παίρνετε τίποτε άλλο απτό. Οπότε, ας πάρετε τις μπαμπούσκες, μια που το είναι και έτοιμος ο διοργανωτής του πάρτι να τις δώσει. Να πάμε πέρυσι να θυμηθούμε τη βραδιά της εκλογικής νίκης, όταν είχαν βγει τα exit polls, η διαφορά ήταν εκεί 9-10 μονάδες πόσο ήταν, που δεν το περίμεναν οι Σιριζέοι, κανένα δύο περίμεναν, 2-3, ήρθε το 9-10, κατάφεραν, έβγαλαν τον Κυριάκο με πολύ μεγάλη διαφορά πρωθυπουργό και ήταν απ' έξω εκεί και του φώναζαν, γιατί γιορτάζει και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι και της Αγίας Κυριακής, του φώναζαν οι άλλοι από κάτω, χρόνια πολλά πρωθυπουργέ και άλλα τέτοια. Νομίζω μου κάνατε το καλύτερο δώρο γιορτής. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να σταθείτε δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα που πάντα έρχονται. Μια νέα μέρα ξημερώνει για την πατρίδα μας και αύριο ο ήλιος θα είναι λίγο πιο φωτεινός και ο ουρανός θα είναι λίγο πιο γαλάζιος. Καταιγίδα. Δυστυχώς η ανεργία θα αυξηθεί, δυστυχώς η οικονομία θα επιστρέψει σε ύφεση, σε βαθιά ύφεση, το χρέος θα αυξηθεί, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κατά μέσο όρο θα συρρυκνωθεί. Είναι ο κύριος Σταϊκούρας, όχι αυτός με το Σβίουν, αυτός είναι, Σβίουν είναι το σωστό, είναι ο Άδωνης. Ο προηγούμενος είναι ο κύριος Σταϊκούρας, ο οποίος περιέγραψε ακριβώς πόσο γαλάζιος θα είναι ο ουρανός και πόσο φως θα έρθει και τι λαμπρές μέρες μας περιμένουν λόγω πανδημίας. Εκεί θα τα φορτώσουν όλα. Αλλά νομίζω και χωρίς την πανδημία δεν ήταν και τόσο ρόδινα τα πράγματα. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση και μια εμπάθεια δική μας. Θα σταθούμε σε αυτά που είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Όλα μαύρα. Όλοι οι δείκτες μαύροι από Σεπτέμβρη και μετά. Κυρίως, να αρχίσουμε έναν απολογισμό. Ξεκινάμε με το πρώτο μέρος. Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Καταιγίδα. Τάβατα τελειώνουν. Εξάρχεια μπήκαμε με τις πρώτες φωτοβολίδες και τα μαζέψαμε. Και έχουν όλοι κάτοικοι πρόβλημα. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Μπορείς να ζεις εσύ με αστυνομία. Μα δεν είναι αστυνομία, είναι δυνάμεις κατοχής αυτές. Η πρέζα εκεί μέσα ελευθέρως και κυκλοφορεί. Καταιγίδα. Ο γνωστός σκηνοθέτης περιγράφει τη συμπεριφορά των ανδρών της ΕΚΑΜ όσο παραμένει μαζί με τους γιους του, δεμένος με χειροπέδες στην ταράτσα του σπιτιού τους. Οι κύριοι αυτοί που φωνάζαν οι γονείς για τη δίθεν κατάληψη στο σπίτι τους, είχαν τους γιους τους στην κατάληψη. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έχει αποδειχθεί, έχει αποδειχθεί αυτό, αν έχει αποδειχθεί είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Καταιγίδα. Θα ισχύει στο Πανεπιστήμιο ό,τι ακριβώς ισχύει σε κάθε δημόσιο χώρο της χώρας. Έχει βάλει όπλο, ρε! Βάλει όπλο! Δεν είναι δυνατόν κάποιος συμπολίτης μας να έχει πρόσβαση σε όπλα τα οποία έχει πρόσβαση ο στρατός της Συρίας. Έκτακτον ανακοινωθέν. Οι δυνάμεις των φοιτητών φέρουσι οπλισμό των τζιχαντιστών εξ Συρίας εξακολούθησαν προσβάλλουσι δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας αμυνωμένα στεναρός. Οι αναρχοάπλητοι αιμοβούλγαροι φοιτητέ με το βαρύ οπλισμό προσβάλλουν το κτίριο της ΑΣΟΕ. Αγώνενε το πίστη επί οδού Πατησίων. Ζήτω το έθνος. Κάτω οι φοιτητέ, κάτω η Συρία. Εδώ ήταν μια θεματική ενότητα που να την πούμε ασφάλεια, εξάρχεια, η ΑΣΟΕ, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η υφυπουργός, η οποία είχε αποκαλύψει τότε τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στην ΑΣΟΕ και είχε πει, είναι μια εκ των αρίστων η κυρία Μιχαηλίδου, είχε πει ότι τα όπλα ήταν εισάξια των τζιχαντιστών στη Συρία, τα εξάρχεια που είχαν γίνει εκαθαρίσεις και πόσο ευχαριστημένοι είναι οι κάτοικοι εκεί, γιατί έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένες εκαθαρίσεις, όχι αυτές που πρέπει να συμβαίνουν για να είναι μια πόλη πραγματικά καθαρή. Ήταν μια ενότητα, ακολουθεί η δεύτερη ενότητα που είναι τα επεισόδια στα νησιά. Θυμόσαστε τι είχε γίνει στα νησιά που είχαν πάει δυνάμεις εδώ της αστυνομίας και είχαν διαπρέψει εκεί στην Χίο κυρίως και στη Λέσβο και Μυτιλίνη, και στα τρία νησιά λοιπόν είχαν πάει δυνάμεις εκεί. Θα πρέπει να συγχαρούμε τις αστυνομικές δυνάμεις και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Τους κατέβαζε ο κόσμος από το διαβολόρεμα και αυτοί προχωράγαν μπροστά, σπάγαν, βανδαλίζαν και βρίζαν και οπισθοχωρούσαν. Είναι πειρατές, είναι δυνάμεις κατοχής. Αυτοί δεν είναι Έλληνες, δεν είναι αστυνομικοί. Και έδειξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Χωρίς κανέναν λόγο βγήκαν έξω και κυνηγούσαν τα αυτοκίνητα και χτυπούσαν και σπάσαν αυτοκίνητα. Εν συνεχεία τρέχανε πιο κάτω να πιάσουν ένα παιδί με ένα μηχανάκι επειδή τους φώναξε ουστ. Αυτοί φωνάζανε γαμώ την Κασμαδία, σε αυτά τίποτα. Δεν μέτραει. Η επιβολή του νόμου εμπεριέχει στοιχεία αναγκαστικότητας. Βοήθεια, αίμα, με χτύπησαν. Στο κεφάλι μου. Θέλω να είμαστε όλοι περήφανοι που είμαστε αστυνομικοί. Ας σε κα***σω κι ό,τι κα***μι. Αμυρίζει η σούβρα σου, μαστίκα ένα χρόνο. το λέω γλυκά. Μόλις φτάσαμε εδώ, σταματάει το τέταρτο λεωφορείο. Βγαίνουν έξω σαν διαβολεμένοι και δαιμονισμένοι. Κι όποιος ανέβαινε και όποιος κατέβαινε, σπούσαν τα αυτοκίνητα, δέρναν τον κόσμο. Τι να πω όλα παραπάνω. Τι να πω όλα παραπάνω. Έλεος! Φίλες και φίλοι, χωρίς αμφιβολία, η παράταξή μας είναι σήμερα ο μοναδικός ικανός αντίπαλος της κοινωνίας. Αυτό είναι μια αλήθεια. Μια αλήθεια, γιατί μόνο αλήθεια σήμερα, τι άλλο. Κάνουμε πάρτι και θυμόμαστε. Στο πάρτι, όταν μαζεύονται εκεί οι παρέες, θυμούνται τις καλές στιγμές. Αν έχουν ανταμώσουν και καιρό οι παρέες, θυμούνται τις καλές στιγμές ή τις αφορμές, οι οποίες ήταν αυτές η αιτία για να βρεθούμε στο πάρτι. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε τι ακριβώς, μικρή γεύση, γιατί έχουμε πολλά ηχητικά, τι είχε συμβεί στα νησιά και στη Χίο και στη Μυτιλίνη και στη Λέσβο που λέει και ο Τσίπρας, τι είχε συμβεί στο κέντρο της Αθήνας, στην ΑΣΟΕ, στα Εξάρχεια. Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες, γιατί οι άριστοι δεν μπορούν να έχουν κάτι άλλο. Είχαμε και στα εθνικά, ακόμη και όταν φύσαγε ο αέρας. Τα σύνορά μας θα φυλάσσονται και στον Εύρο και στη θάλασσα. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια κι ήταν και ένας βλάρος με ολόλευκα φτερά. Αυτό που εμείς βλέπουμε είναι η πληροφορία που έχουμε από τους ειδικούς ανθρώπους της περιοχής. Είδαμε ότι πρόκειται μάλλον για ένα ζήτημα που οφείλεται στις καιρικές συνθήκες. Φύσα θάλασσα πλατιά. Χρόνια μας πολλά. Φύσα γέρι. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σε εκείνο το σημείο. Εντάξει κύριε Υπουργέ, ψυχραιμία. Φάσε με σου λέω! Να σου βρακά! Ηρέμησε! Να σου βρακά! Ηρέμησε σου λέω! Δεν εκτιμώ ότι συνέβη τίποτα. Το οποίο να είναι αξιοσημείωτο. Μιλάμε για λίγες δεκάδες μέτρα. 16 και 40, πες 15. Γιατί 15. Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Γιατί κάποια στιγμή βρέθηκαν στρατεύματα στην περιοχή. Μην τους φοβάστε, νικάμε! Μετά από λίγες ώρες. Τι συνιστάτε κύριε Υπουργέ, ψυχραιμία κύριε Πρωθυπουργέ. Πόλεμο! Κρατά! Πόλεμο! Πόλεμο! Πόλεμο! Και θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Γιατί υπάρχει και η ποίηση. Μέσα στις δύσκολες στιγμές, όπως ακούσαμε εδώ τον Πρωθυπουργό, αυτό που θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να μην χρειαστεί να κάνει ό,τι χρειάζεται. Ενθουσιάστηκε ο Λεωνίδας, αυτό το πω ανήκει στο Λεωνίδα Γεωργιάδη, αδερφό του Αδόνιδος. Εδώ θυμηθήκαμε λίγο τα εθνικά θέματα. Το τουρκικό πλοίο που είχε μπει μέσα, που δεν θα τολμούσε να περάσει κανείς, αλλά φύσαγε ο αέρας και το είχε παρασύρει, που το είχε πει δύο φορές ο Πέτσας. Τα κάτι δεκάδες μέτρα, σύμφωνα με το δένδια που είχε γίνει πάνω, κάτι που δεν είχε γίνει, σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά τελικά μετά είχαν συγκεντρωθεί κάτι στρατεύματα. Και άλλα πάρα πολύ όμορφα γύρω από το εθνικό και τα εθνικά μας θέματα. Το πάρτι συνεχίζεται. Stop the party is here, όπως λέμε. Αν θέλετε να πάρετε μέρος, 2-11-10-80-8-80, δεν θα ακουστείτε σήμερα. Θα ακουστείτε από αύριο και μετά, μέχρι και την Παρασκευή που είμαστε εδώ, γιατί μετά παίρνουμε άδεια από Δευτέρα. Θα πάμε να διαδώσουμε κορονοϊό ή να εισπράξουμε κορονοϊό σε διάφορες περιοχές της χώρας αυτής. Οπότε εμείς εδώ συνεχίζουμε με τα σκάνδαλα. Τώρα δεν είναι ακριβώς σκάνδαλα, δεν μπορεί να πει σκάνδαλο το σκόιλε Λυκύκου. Σε καμία περίπτωση ήταν μια προσπάθεια με κάποια ελάχιστα λάθη. Δεν μπορεί να πει σκάνδαλο τη λίστα Πέτσα, η οποία δόθηκε και χτες και αποδείκνυε όλα αυτά που λέγαμε τόσο καιρό και που υποψιαζόμασταν τόσο καιρό. Να ασκεί κριτική γιατί, προσέξτε, σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλεκατάρτισης, σε δύο σελίδες υπήρχαν κάποια τέσσερα ορθογραφικά λάθη. Πως η προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάται, όταν η λίγουσα είναι μακρά. Θέλω να σου πω ότι έχω χιλιάδες mail από επιστήμονες, να τα βγάλω στη δημοσιότητα, που λένε ότι είναι πολύ καλή εκπαίδευση. Λόλα, να, ένα, μήνο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι άλλα έγιναν με απόλυτη διαφάνεια. Βάνε με το νου σου, τη ρεμούλα έγινε. Πάρτι μετέρων όμως, με 1232 μέσα, τα οποία συμμετείχαν στην καμπάνια, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια διάχυσης του μηνύματος σε όλη την ελληνική κοινωνία, προκειμένου να σωθούν ζωές, όπως και σώθηκαν. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε. Πολύ σχολαστικά. Καταπληκτικό. Χαϊντι μάλε, κουλότα τσικίτα, τσικίτσικι τσικίτα. Χαϊντι μάλε, κουλότα τσικίτα, τσικίτσικι τσικίτα. Φάγανε. Πολύ σχολαστικά. Χαϊντι μάλε, κουλότα τσικίτα, τσικίτσικι τσικίτα. Χαϊντι μάλε, κουλότα τσικίτα, τσικίτσικι τσικίτα. Όσον αφορά την εξαρτή ενημέρωση για τον κορονοϊό. Με γνώμονα τη διαφάνεια και το σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων. Καταπληκτικό. Όταν ακούτε γνώμονες, διαφάνειες, συμφέροντα πολιτών και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία, το καλάθι να είναι πάντα μικρό. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πια εμπειρία σε αυτόν τον τόπο και τη στοιχειώδη επάρκεια. Έχει βγει και η λίστα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα site που είναι μέσα, τα μέσα ενημέρωσης που είναι μέσα και παραμένει το ίδιο ερώτημα, αυτό που είχαμε και στην αρχή. Με ποια κριτήρια? Δεν είναι κακό ότι υπάρχουν μέσα site και εφημερίδες και κανάλια, γιατί υποτίθεται γι' αυτό έπρεπε να ενημερωθεί με κάποιο τρόπο ο λαός και ο κόσμος. Το θέμα είναι με ποια κριτήρια, γιατί διαβάζοντας τη λίστα δεν καταλαβαίνεις κριτήρια. Μάλλον μόνο ένα κριτήριο καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεις. Οι φίλοι, οι ημέτεροι όπως το λέμε, οι δικοί μας, όσο πιο δικοί μας τόσο περισσότερα λεφτά. Κάνουμε εδώ το πάρτι. Ένας χρόνος Νέα Δημοκρατία, ένας χρόνος Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός των Αρίστων στην εξουσία. Δεν έχουν γίνει και λίγα, είναι η αλήθεια. Και παγκόσμια γεγονότα και εδώ ελλαδικά γεγονότα. Και αν σκεφτήκαμε και θυμηθήκαμε κάποιες έτσι καλές στιγμές και δηλώσεις για πολύ συγκεκριμένα θέματα, να θυμηθούμε και κάποιες δηλώσεις που δεν πατάνε σε κάποιο θέμα, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικές του ενός έτους. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει. Ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Κύριε Μητροπό, εγώ καταρχήν δεν μπορώ να εγγυηθώ για την δραστηριότητα κανένας ιδιώτη επιχειρηματία. Μπράβο! Καπιταλισμός υπάρχει στην Ελλάδα. Μίλησα λίγο πριν με αφορμή αυτό που είπατε για τους εφοπλιστές και εγώ όπως τον ονομάζω πατριωτικός εφοπλισμός. Μιλήσατε λίγο πριν γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές δεν έρχονται να κατασκευάσουν εδώ τα πλοία τους. Πράγματι, οι εφοπλιστές δεν ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Για να δούμε τι συνέβαινε. Υπήρχαν καταλήψεις σε πλοία τα οποία κατασκευάζονταν. Συνδικαλιστικά σωματεία έμπαιναν μέσα και απαγόρευαν την ομαλή λειτουργία και επισκευή των πλοίων. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν χρέη τα οποία τρέχανε προθεσμίες σε κατασκευαστικές διαδικασίες. Οπότε μετά από μία, δύο, τρεις όλοι έφευγαν από την Ελλάδα. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό. Το νερό της θολό. Όλοι έφευγαν από την Ελλάδα. Και το στρώμα σκληρό. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε τον Άδωνη να μιλάει για τις τράπεζες, γιατί κανείς δεν μιλάει με τόσο καλά λόγια και με τέτοια αγωνία για τις τράπεζες σε αυτόν τον τόπο. Όλοι οι πολιτικοί όλα τα χρόνια όλων των κυβερνήσεων μιλάνε για τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τα καλά που κάνουν, τις παροχές που δίνουν. Κουραστικό. Εδώ βγήκε ένας υπουργός, μίλησε για τις τράπεζες και για την αγωνία που έχουν οι τραπεζίτες. Μετά ακούσαμε τον κύριο Θεόδωρη Κάκο, που ήταν παλιά και αριστερός κατά δήλωσή του, να μιλάει για τον καπιταλισμό και ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω αφού έχουμε καπιταλισμό. Ο κάθε επιχειρηματίας αποφασίζει μόνος του στον καπιταλισμό. Ψέμα δεν είναι, τεράστια αλήθεια είναι. Απλά δεν το ακούγαμε και αυτό έτσι τόσο ομά από κάποιον υπουργό. Και στο τέλος ήταν ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος επιτέλους όλο για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους μίλησε για τους εφοπλιστές. Τι τους ανάγκαζε να φύγουν από εδώ, και βάλαμε και το τραγούδι το ψωμί της ξενιτιάς, γιατί είναι άσχημη ξενιτιά, το brain drain, που συνεχίζεται με διάφορους τρόπους και μορφές. Για να καταλήξουμε και να λήξει το πάρτι εδώ του πρώτου ημιώρου, πρέπει να δώσουμε τον λόγο στον πρωταγωνιστή. Συμπληρώνεται ένας χρόνος αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία. Δικαιώνουμε τις τέσσερις λέξεις που πιστεύω ότι δηλώνουν πολλά. Φάγανε. Πολύ σχολαστικά. Μιλάνε τα έργα μας. Αυτά λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τον πρωθυπουργό της χώρας. Τα έργα μιλάνε, είναι η αλήθεια. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το mail είναι radio@parapolitica.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Στο YouTube είμαστε στο official και από κάτω μπορείτε να τσατάρετε, βρίσκετε, λέτε και ό,τι θέλετε. Στο το επίσημο site είναι ellinofrenia.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού και εδώ είμαστε σε λίγο. Έλα βρε παιδί μου, έλα βρε παιδί. Χρόνια πολλά, Αποστόλη μου. Τι χρόνια πολλά, σε πάρει κανένας διάολος τώρα, το θυμήθηκες? Για χθες, ρε. Τι ήταν χθες? Έλα μωρέ μαλάκα, ήταν εθνική επέτειος. Τον όχι. Παιδί μου, κλαίει άλλη και εμείς θα λέμε γιορτές και χρόνια πολλά, πας καλά. Κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Στο κλάμα της άλλης γυναίκας. Από συγκίνηση κλαίει, πρε μαλάκα. Από συγκίνηση κλαίει. Αποστόλης. Αποστόλης, ναι, Αποστόλης. Ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν, γιατί εχθές ο ελληνικός λαός με μπροστάρει τον αριστερό ηγέτη Αλέξη Τσίπρα. Όρσε. Είπε α, όχι, συγγνώμη. Κάθε ρε να τα πω. Όχι, ήθελα το όρσε, το όρσε βγαίνει αυτόματα. Αντιστηριζέει, αν χαθείτε. Ναι. Είπε το όχι στην Τρόικα και την έκανε θεσμούς. Ναι, ότι το είπε, το είπε αυτό, όλοι τα ακούσατε, έτσι το είπε. Βέβαια, βέβαια. Είπε όχι στην Τρόικα, τη μετονόμασε σε θεσμούς. Και άλλα πολλά τώρα, μην μου τα θυμίσεις. Όλα αυτά που κάνει αυτή η αριστερά. Αυτή η αριστερά. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Να κλαίμε. Να είμαστε καλά, να θυμηθούμε να κλάψουμε και πάλι. Κλάψε και πάλι γιορτινό καρναβάλι. Κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Είχε χορέψει τσάμικο στο Συντάγμα εσύ τότε? Δεν είχα, μωρέ, όχι, δεν μου αρέσει και το τσάμικο, εγώ είμαι του Χασάπικου. Ρατσιστής με τους Φοίνικες, ρε, ο Καλαμούκης. Τι είπε, δεν άκουσα. Θέλει ελληνικά φυτά, λέει, και όχι τους Φοίνικες που είναι αφρικανικό φυτό. Τα φυτά που φύγονται εδώ πέρα. Λοιπόν, έλα, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Ποιος είναι ο μοναδικός Μητσοτάκης που ό,τι έχει πετύχει, έχει πετύχει μόνος του και δεν συντηρείται από το ελληνικό κράτος? Ο Δημήτρης Μητσοτάκης τον ενδελέχεια. Ρε, πάλι αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, συγχαρητήρια αυτό. Ποιος άλλος θα ήταν? Αυτό ήθελα να πω. Έγινε, ρε, άντε, bye. Έλα, γεια. Θα αλλάξω όνομα, Κούλι. Κούλι θα αλλάξω χώρα. Αν θα γεννείς πρωθυπουργός, Κούλι. Κούλι θα πάρω φόρα. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Μα τι καλά, πόσο χαίρομαι. Τι καλά, έτσι πάει το τι καλά. Το λέμε τι καλά, πάει τραγουδιστό. Για πάμε. Πόσο χαίρομαι. Να σου πω, Αποστόλη, τι βάζει Φοίνικες, βάζει ο Δήμαρχος στην Αθήνα. Βάζει Φοίνικες, ναι. Δηλαδή, βλέπουμε, εγώ τα δω και με ένα φορτηγό πέρναγα από χθες. Βλέπεις, αχ, τι ωραίο δεντράκι. Βλέπεις, σου με λέω θάνατος πάνω στο φορτηγά. Βλέπεις το υποψήφιο δέντρο που θα μαραθεί την άλλη εβδομάδα. Οι Φοίνικες είναι αυτοί που κάνουν τους χρουμάδες. Οι Φοίνικες είναι αυτοί που χρησιμεύουν σαν σύμβολα σε κάποιες άλλες εποχές, αλλά καθένας ξέρεις. Αν κάνουν τους χουρμάδες είναι πολύ ωραία. Θα πέφτει και κανένα χουρμαδάκι, θα τρως και θα τονώνεις. Θα τρως, ναι, γιατί χουρμάς με καυσαέριο, έχω ακούσει, είναι μεζές, πολύ τελικατέσαι. Αποστόλη, αν ακούει ο κύριος Δήμαρχος, γιατί το έχουμε πει, σε ακούνε εκατομμύρια. Όχι, όχι, δεν ακούει ο κύριος Δήμαρχος. Τέλος. Άμα ακούει ο κύριος Δήμαρχος. Ακούει το επιτελείο του και τα μεταφέρει. Ναι, ακούει μόνο το επιτελείο του. Και τα μεταφέρει όλα. Λοιπόν, αν ακούει λοιπόν το εκλεκτό επιτελείο, να κάνουν και καμιά τουαλέτα, γιατί όλη η Αθήνα. Γιατί δεν έχει τόσο χώμα, δε σούβαρ, δεν έχει να κατουρίσει, άμα θες. Προετοιμάζεται μια χαρά η κυβέρνηση, ρε παιδιά, πάντως. Εγώ μπορώ, τι λέει ο Θήμιος. Μια χαρά προετοιμάζεται η κυβέρνηση για αυτά που έρχονται. Έχει πάρει δακρυγόνα για την επόμενη 20ετία, παρήγγειλε. Έχει καλύψει ανάγκες 20ετίας. Ναι, όχι, έχουμε. Εμβόλια του Αβραμόπουλου, αυτά τα ξεχασμένα, τα πολλά. 15 εκατομμύρια εμβόλια έχουν μείνει κάπου, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Έχουμε. Όχι, υπάρχει. Δουλίτσα να γίνεται. Έχει αυξήσει το παράβολο για να προσφύγει εναντίον του δημοσίου για οτιδήποτε νομίζει ότι σε θίγει από τα 1500 ευρώ στα 5.000. Μήτε να το ξανασκεφτεί δύο φορές το πρόσκοπο τα λεφτά του σε 5-6 μήνες. Πρέπει να είσαι σίγουρος άμα θίγεσαι, sorry, έτσι. Ναι, πρέπει να το σκεφτεί. Δηλαδή σου λέει καλά, κάτσε ρε, μεγάλε, κάτσε πάνω να πάρει λεφτά τόσο, α πούμε. Πήγαινε πάρε καλύτερα ένα ηλεκτρικό μηχανάκι, το επιδοτούμε. Επίσης, σίγουρα θίγεσαι, φίλε μου, ξανασκέψου το. Και το άλλο το οποίο θέλω να μεταφέρω στου απανταχού υπηρώτες και του ανθρώπου τη περιοχή που νοιάζουν. Ολικά πάρκα σε 69 περιοχές. Ανάμεσα από χτες είναι η Καμπή της Άρτας, ένα εξαιρετικό μέρος από τα πιο αγνά. Το ίδιο είναι και η Λάκα Σουλίου από τα χωριά Θεσπρωτικό μέχρι και τα Δερβίζενα πάνω. Όποιος υπηρώτης νοιάζεται τον τόπο του, υπάρχουν πολλοί που το λένε. Εκατοντάδες χιλιάδες λένε ότι νοιάζονται για την Ήπειρο. Το καλοκαίρι, παιδιά, ελάτε να βρεθούμε και να ειδωθούμε από κοντά να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί είπαμε, είναι αγώνας για γη και ελευθερία. Ναι, θα βάλουμε διαφημίσεις. Ανατρέπουμε το πρόγραμμα γιατί έχουμε πάρτι σήμερα, έχουμε επέτειο, οπότε πρέπει να κλείσουμε το χορευτικό. Συμπληρώνεται ένας χρόνος αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία. Δικαιώνουμε τις τέσσερις λέξεις που πιστεύω ότι δηλώνουν πολλά. Το είπαμε, το κάναμε, μιλάνε τα έργα μας. Κι όχι άλλη πανδημιά, λίγο παϊράκι βγάλαμε τα μάτια μας. Μιλάνε τα έργα μας. Καταιγίδα με το Μητσοτάκι. Ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία. Που ήταν ο, ο, ο. Είναι η ντροπή της δεξιάς. Που ήταν ο χειρότερος. Χάλια. Που ήταν ο χειρότερος. Τους αφορίζω και τους καταργέμαι. Που ήταν ο χειρότερος. Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Χρόνια πολλά, καλά γαμπήσια. Συμπληρώνεται ένας χρόνος αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία. Δικαιώνουμε την ελίτ και τη διαπλοκή. Πολύ σχολαστικά. Το πολύ σχολαστικά είναι εδώ το κομβικό, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Να ακούσουμε από τους τίτλους της ελληνικής αστυνομίας πώς η ίδια η αστυνομία βιώνει τη σημερινή μέρα. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Εισάξια της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου της Εθνεγερσίας του Έθνους μας, εισάξια της 28ης Οκτωβρίου του Επιβλητικού Όχι των Ελλήνων, εισάξια της νίκης της Εθνικής Ελλάδας στο Euro του 2004 και εισάξια της νίκης της Παπαρίζου στη Eurovision με το My Number One, χαρακτηρίζεται η εκλογική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν ένα χρόνο σαν σήμερα. Στο πάνθεον των ηρώων του Έθνους μας, των πολιτικών που σφράγισαν την ιστορία, που διαμόρφωσαν την ιστορία και μαζί με το λαό τους μίλεψαν τις πτυχές της ανυπέρβλητης νίκης, περνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νίκη του επί του αποτρόπαιου ΣΥΡΙΖΑ ήταν νίκη υψηλού βεληνεκούς και ιστορικής σημασίας, ανάλογης της νίκης του Τσάκα κατά του προδρόμου στο Big Brother 1. Περιφορά της θαυματουργού εικόνας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει απόψε το βράδυ από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών μετά τη σχετική δοξολογία που θα προηγηθεί. Η περιφορά θα ακολουθήσει την πορεία του Μεγάλου Περιπάτου. Θα προηγείται η πάνσεπτος εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ακολουθήσουν αγήματα των ενόπλων δυνάμεων, η μπάντα του ναυτικού και πλήθος κόσμου. Η τελετή θα διαρκέσει πάνω από 7 ώρες και γίνεται για να τιμηθεί η ιστορική επέτειος νίκης του ηγέτη μας στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019. Όλοι σήμερα το βράδυ στις 9 βγαίνουμε στα μπαλκόνια μας και χειροκροτάμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ιδέα έριξε μέσω του Facebook η σύζυγος του πρωθυπουργού μας, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Εκατομμύρια χρήστες του Facebook ανταποκρίνονται και δηλώνουν ότι θα βγουν να χειροκροτήσουν αυθορμήτως και ενθουσιοδός τον μεγάλο ηγέτη. Η είδηση πήρε αμέσως παγκόσμιες διαστάσεις, έκανε το γύρο του κόσμου με αποτέλεσμα πολίτες από όλες τις χώρες του πλανήτη να δηλώνουν ότι θα βγουν στα μπαλκόνια τους να χειροκροτήσουν και αυτοί τον μεγάλο ηγέτη. Αναμένεται να χειροκροτήσουν πάνω από 6 εκατομμύρια πολιτών από όλο τον πλανήτη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πληροφορούμενος όλα αυτά, ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης και με τη μετριοφροσύνη που τον διακρίνει δήλωσε: «Με συγκινούν οι αντιδράσεις του πλανήτη, θέλω να ευχαριστήσω τα δισεκατομμύρια των πολιτών, αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν είμαι Θεός. Είμαι απλά ένας πάρα πολύ πετυχημένος, πολύ ικανός και σπουδαίος πολιτικός». Καιρός. Ιδανικός ο καιρός σήμερα, καυσονάκος, ιδανικός για να ξεραθεί ότι απέμεινε ζωντανός στις λαμαρινένιες ζαρντινιέρες του Μπακογιάννη. Ίσα ίσα, αν ο καιρός εξελιχθεί έτσι όπως τον βλέπουμε τώρα, θα ποτιστούν και λίγο αυτά τα έρμα, όχι ότι θα ζήσουν παραπάνω, τα μισά έχουν ξεραθεί ήδη, αλλά καμιά βροχούλα, κάτι μπορεί να σώσει, να τους δώσει εκεί την ψευδαίσθηση ή να δώσει και σε εμάς που βλέπουμε όλο αυτό το αποτρόπαιο θέαμα και με τους ντενεκιάδες και τους φοίνικες, ότι μπορεί να ζήσουν λίγο παραπάνω. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Η εξής μόνο μία είδηση, η νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη πέρυσι τέτοια μέρα. Είναι η κυρία Αυγέρη που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε τώρα σε τηλεοπτικό πάνελ. Είναι η κυρία Αυγέρη που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Δημαδάμα που είναι από το ΚΙΝΑΛ. Μιλάνε εκεί για τα διάφορα. Έχει μπλέξει και το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου, που είναι δικηγόρος του Καλογρίτσα. Πέφτει το όνομα συνεχώς και χωρίς να έχουμε επέμβει εμείς, θα ακούσουμε. Η κυρία Βιέρη είναι αυτή που μιλάει πρώτη, γιατί δεν είναι από τις γνωστές, ούτε η κυρία Δημαδάμα είναι από τις γνωστές. Αλλά παρόλα αυτά είναι πανελίστριες καλές, πολύ μαχητικές και υπερασπίζονται τις θέσεις τους. Και από ό,τι θα ακούσετε, η κυρία Βιέρη το ξεκινάει, δίνουν και παράξενες, όχι παράξενες, κάποιες εικόνες που περιγράφουν ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο κίνημα Αλλαγής υπάρχει ένας κατηγορούμενος. Ναι, ναι, που μπέθηκαν 11 άτομα. Για ποιο λόγο? Ο κύριος Λοβέρδος είπε ότι θα αποδείξει και θα κάνει τον αγώνα του και θα αποδείξει μια σκευωρία. Και αυτό αποδεικνύεται όμως, κυρία Βιέρη. Ολοκληρώστε λοιπόν, κυρία Βιέρη. Μα κυρία Διαμαντά μου, δεν μ' άφησες να μιλήσω. Μόλις ακούτε Λοβέρδο, έχετε. Πώς το λένε, δονητή. Εσείς όμως. Πατέρα, ό,τι παντώνει αυτή την Καλογρίτσα. Ναι, αλλά όταν ακούνε κύριο Παπά, δεν έχουν δονητή. Κάθονται στα αυτά του και τα κλωσάνε. Με τι ευκολία χρησιμοποιούν τέτοιες, όχι λέξεις, εικόνες και παρομοιώσεις. Δηλαδή από όλες τις παρομοιώσεις που θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει για να καταδείξει ότι όταν ακούει το όνομα Λοβέρδος ταράζεται ή σοκάρεται ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρησιμοποιεί, το δονητή. Αυτό όμως διάλεξε η κυρία Βιέρη, ανταπάντησε η κυρία Δημαδάμα και όχι η Διαμαδάμα που την έλεγε η άλλη και είπε το ίδιο, ότι δεν συμβαίνει ακούγοντας το όνομα Παπάς ή Σιριζέη. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν στα πάνελ. Δεύτερο μέρος του λαού ακολουθεί τώρα. Σας ακούω τώρα. Μπράβο, τι να κάνω εγώ? Όπως κάθε μέρα. Α. Λοιπόν, και κάνω κάτι συνειρμούς. Εγώ κάνω κάτι όνειρα. Και κάνω κάτι όνειρα. Βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Και βλέπω κάτι όνειρα τώρα, είναι ακόμα χειρότερο. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω. Όπου έχω πολύ σαβούρα στο μυαλό μου, έχω άχρηστη πληροφορία περισεβάμενη. Λοιπόν, άκου να δει. Ναι, για πες. Επειδή έχουν μαζευτεί πολλοί κομμουνιστές σε όλα τα κόμματα. Πολύ, πολύ. Δώσαμε, βρωμήσαμε. Να πιάσει τον Κυριακό εξόριστος από τα Σπάργανα. Η Ντόρα στα νιάτα της διάβαζε Μάρξ και Λένιν. Όποιος διάβαζε, μα είναι κομμουνιστής, διάβαζε για μελητή στον εχθρό. Τι σε έχει σχέση? Άκου, να πάμε στον Αλέξη. Να πάμε. Από μικρό παιδί, λοιπόν. Ήτανε μαλάκα. Α, συγγνώμη, ναι. Πέρα από αυτό. Δεν είπα κάτι. Στο 15 μελές, μετά στις καταλήψεις. Αν δεν ξέρει αυτός από επαναστατικές διαδικασίες, ποιος ξέρει εγώ? Αυτός, ένα μηδέν. Α, συγγνώμη, ναι. Θες να πάμε στο Πασόκ? Πόσες δεκαετίες πριν μας έλεγε το Πασόκ στην... Για μακέτες. Ο λαός στην εξουσία. Το Πασόκ φταίει που δεν καταλάβαμε ότι ήμασταν στην εξουσία. Ποιος φταίει, εγώ φταίω? Λέω λοιπόν, μη τυχόν όλοι αυτοί οι κομμουνιστές προλάβουν την εργατική τάξη πριν πάρει την εξουσία. Λοιπόν, και την πάρουν κοινοβουλευτικά για το λαό. Μην την πάρουν πολύ μόνο, μωρέ. Δηλαδή και αυτή η εξουσία ας μείνει λίγο άπαρτη. Κοίταξε να δεις, την παίρνουν κοινοβουλευτικά. Κάνουν και μία ενημέρωση στα κανάλια ότι έχουμε σοσιαλισμό. Γιατί τώρα και με τα έργα που κάνει ο άλλος δήμαρχος, ο κομμουνιστής, έχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Πού να τρέχει η εργατική τάξη, θα προλάβει να καταλάβει υπουργεία μέσα παραγωγής? Γι' αυτό απαγορέψαν τις πορείες, επειδή δεν προλαβαίνει η εργατική τάξη να τρέξει. Ναι, παιδί μου, για μας δουλεύουνε, ρε Αποστόλη. Πουτανάκια τους έχουμε, τα πουτανάκια μας. Έτσι, δηλαδή. Του χεριού μας. Αυτό. Ένα απέραντο πορνείο η Ελλάς. Τι θέλουμε τώρα? Με άναψες πάλι τώρα. Λέγεται. Ξυπνήστε! Ε, στο διάλογο, μωρή! Μεσημεριάτικα τον είχα πάρει. Ναι. Ήρθε το τέλος! Α, είμαι μεσημεριάτικα, μου γούρλο στο μάτι, συχτήρι. Ναι. Θα σε του φεκίσουμε στο Σύνταγμα! Να τα μωρή στον Κασιδιάρη πήγες. Εντύπωση σου κάνει. Ναι. Αλήτη! Είσαι ένα αλήτη! Ένα αλήτη είσαι, ρε! Να σου πω αυτό με το Σύνταγμα, πώς το έχεις φανταστεί? Ένα αλήτη. Είμαι. Ρε, ντροπή. Ένα παλιό παιδό για έναν αλήτη. Δεν θα πέσει στα χέρια μου, δεν θα πέσει. Αχ, να πέσω στα χέρια σου. Αλήτη. Αχ, την ιδρωμένη τη μασχάλη σου, τη θέλω την τριχωτή. Την τριχωτή αυτό να βουτήξω εκεί ανάμεσα. Μονό σου, αλήμο. Άρε, παιδάκι μου. Σου λέω, μα θα πέσει στα χέρια μου. Με ανάβει, δεν μπορώ να στο πω αλλιώ, μα ανάβει. Αλλιώ θα πέσει στα χέρια μου. Με ανάβει, παιδί μου, σου λέω, δεν μπορώ, μου σηκώνεται. Ένα καθήκη, ένα αλήτη. Είμαι και λίγο ανώμαλος όμως, είμαι και λίγο ανώμαλος. Βάλε με στα χέρια σου, βάλε με στα χέρια σου, μάνα μου. Ένας βρωμιάρης. Ωραία, βρωμιάρηδες και δυο μου αρέσει να τριβόμαστε στη βρώμα, στη γλίτσα πάνω στη ροτσίλα. Είσαι ένας βρωμιάρης. Άρε πω. Δεν σε αυτή είναι η νοστιμιά, είμαι σαν τον κοκορέτσι κι εγώ. Η γυναίκα δεν σε πλησιάζει από τη βρώμα. Θα πλησιάζουν άντρες όμως, αρέσει. Ένας αλήτης, ένας αλητήριος. Άσε με, άναψα τώρα, άναψα, άσε με, τι μου το θύμισες. Συμπληρώνεται ένας χρόνος αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία. Δικαιώνουμε την ελίτ και τη διαπλοκή. Πολύ σχολαστικά. Αλήθειες. Αλήθειες είναι αυτές και ένα χρόνο μετά πρέπει να λέγονται. Κάθε μέρα δηλαδή πρέπει να λέγονται, αλλά με την ευκαιρία συμπλήρωσης του έτους να τα θυμηθούμε όλα αυτά. Κάτι κάνει καλό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ούτε εγώ το λέω αυτό. Το λέει ο Άδωνης, αλλά οφείλουμε όλοι να ψάξουμε. Εγώ είμαι τώρα 13 χρόνια βουλευτής. Δεν θυμάμαι μέχρι σήμερα καμία απολύτως κυβέρνηση ένα χρόνο μετά τις εκλογές να έχει στις δημοσκοπήσεις μεγαλύτερη υποστήριξη από ό,τι είχε μια μέρα πρώτων εκλογών. Η πρώτη κυβέρνηση που θυμάμαι και ένα χρόνο μετά έχει υπερτριπλασιάσει το ποσοστό της διαφοράς των εκλογών που πήρε μέσα σε ένα χρόνο είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι λοιπόν, αντί να λένε ανούσια τσιτάτα, ένας χρόνος φαγής, ομοιρίας, καταστροφής, βλέπω να βγει και τέτοιες ανοησίες, θα έπρεπε να κάτω να σκεφτούν σοβαρά τι είναι αυτό που κάνει καλό ο Μητσοτάκης και ο ελληνικός λαός τον επιβραβεύει με τόσο μεγάλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ένα χρόνο μετά την εκλογή του. Η λίστα πέτσα. Θα μπορούσε να ήταν μια απάντηση, αλλά δεν είναι αυτή η απάντηση. Προφανώς κάτι κάνει καλό που δεν το γνωρίζουμε όλοι εμείς. Είπε υπερτριπλασιασμό ποσοστών. Τι είχε πάρει, 40, δηλαδή 120. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν, είναι πολύ πιθανό να το δούμε και αυτό και είναι και λογικό. Διότι ένα χρόνο μετά όλοι είναι με την κυβέρνηση την συγκεκριμένη. Αυτά τα είπε σήμερα το πρωί που βγήκε σε κανάλι. Μια διαδήλωση που θα ακούσουμε τώρα έχει γίνει λίγο κάποιους μήνες νωρίτερα. Σήμερα ο Γεωργιάδης λέει σε όσους είναι η κυβέρνηση σε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έλατε. Δεν είναι μόνο για τους πλούσιους, Γιώργο, αυτιά. Είναι και για τους φτωχούς. Είναι και για τον απλό λαό. Είναι πολύ ωραία αυτή η διατύπωση, γιατί δέχεται ότι είναι για τους πλούσιους, αλλά είναι και για τους φτωχούς και για τον απλό λαό. Συνήθως μέχρι τώρα όσοι βγαίναν λέγανε είμαστε για το σύνολο του λαού, για όλους τους Έλληνες. Ξέραμε όλοι δεν ισχύει αυτό, για τους πλούσιους πάντα είναι οι κυβερνήσεις στο συγκεκριμένο σύστημα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το σύστημα, για να έχει κυβερνήσεις που είναι για αυτούς. Αλλιώς δεν έχει νόημα και για τους άλλους υπάρχουν πάρα πολλές ψευδεστήσεις και διάφορα ιδεολογήματα. Αλλά εδώ βγαίνει ο Άδωνης και το λέει πολύ καθαρά: είναι για τους πλούσιους, δεν είναι μόνο για τους πλούσιους, είναι και για το λαό, με ό,τι σημαίνει αυτό το και, τι ποσοστό, σε τι ποσοστό μοιράζεται το ενδιαφέρον της κυβερνήσεως. Πολλά στα αυτιά μας μπήκανε σήμερα, όχι ψήλοι, όλα τα υπόλοιπα. Ακούσαμε τους απολογισμούς με διάφορους τρόπους, θυμηθήκαμε πολύ Κυριάκο, πολύ Άδωνη, πολλούς κυβερνητικούς και άλλους υπουργούς, το Βορύδη, το Σταϊκούρα και γενικώς η Τσικουλάτα που είναι με αυτό το τραγούδι του Τσιφτετέλη που λίγο επιβαρύνει τα αυτιά, οπότε έχει έρθει η ώρα να τα καθαρίσουμε. Νίκος Ξυλούρης, αν σήμερα το 1936 γεννιόταν. Σε μια στιγμή του κόσμου και βαδίζω για μια μεγάλη χαραυγή και πίσω δε γυρίζω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Κυριακή ήταν πρωί. Μα έζησα τη νύχτα. Αλλά μου είπα η Θεή κι άλλα στον κόσμο βρήκα. Πριν για τον τριπλασιασμό, τριπλασίασε τη διαφορά εννοεί ο Άδωνης, αλλά εμείς εδώ συνειδητά λέμε ότι θα τριπλασιάσει και τα ποσοστά. Το 40 θα γίνει 120 με αυτή τη φορά που έχουν πάρει, είναι απολύτως λογικό. Ένα τραγούδι του Ξυλούρου, όχι από τα πολύ ακουσμένα, αλλά νομίζω πάρα πολύ όμορφο. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω. Θα δείξει, είναι η τελευταία σου εβδομάδα. Πούμε στο τέλος της εβδομάδας τώρα. Ήτανε καλή, δεν ήτανε καλή. Ήτανε για το κούτσο να πάει να γαμπτεί, δεν ξέρεις. Ναι, αλλά ο ένας χρόνος με Μητσοτάκη είναι μια χαρά. Ναι, αυτό δεν έχω να πω. Να σου πω κάτι τώρα. Εγώ μια μέρα Απόστολε πέρανα για το σπίτι με τη μηχανή και έπρεπε κάτι σωλήνες. Είναι μερικές μέρες που έχω τελειώσει από το εργοστάσιο και έρχομαι και σκέφτομαι ακόμα. Λέω, μα τι καθόμασταν εκεί μέσα και παίζαμε. Είχαμε τρελαθεί στο σωλήνα. Κάθε μέρα χιλιάδες σωλήνες. Σωλήνες δηλαδή. Και λέω, τι σωλήνες είναι αυτές. Να μπούμε όλοι μέσα στις σωλήνες. PVC, οκ. Λέω αποχέτευση θα είναι. Περνάω μετά από λίγο καιρό, βλέπω τον υπεύθυνο που ήταν ένα Έλληνα και είχε μαύρους και δούλευαν. Αυτούς που τους μισούν, τους πάνε για άλλες δουλειές όπως και τώρα με όλα τα έργα που γίνονται. Ναι. Και του λέω ρε φίλε, μου είπαν οι άνθρωποι εδώ να ρωτήσω εσένα. Του λέω, τι είναι αυτό εδώ, αποχέτευση. Όχι, μου λέει, ίδρυψη. Λέω, ίδρυψη, λέω. Η PVC η ζωή να έχει καταργηθεί στην Ευρώπη εδώ και 30-40 χρόνια. Μου λέει, ίδρυψη. Ήδρευση, λέω, ωραία. Γιατί είχαν περισσέψει οι σωλήνες από κάπου, όπως και τώρα οι Φοίνικες και αυτές οι μαγικές που έχουν βάλει και για τον περίπατο της Αθήνας. Δεν είναι μαγικές. Και του λέει το αλλού, έλα εδώ, ρε μαγικά. Να πούμε, έχεις κάτι σωλήνες PVC παρατημένες, δεν φέρτες εδώ να κάνουμε το έργο. Που είναι για 1 εκατομμύριο ευρώ το έργο, να το κάνουμε. Παρατημένες σωλήνες θα τις χρεώσουμε, έτσι ώστε να φανεί ότι κάναμε δουλειά και θα γεμίσουμε όλοι καρκίνο. Καταλαβαίνετε, τι γίνονται οι δουλειές, Απόστολε. Είχαν Φοίνικες. Ποιος έπαιρνε Φοίνικες να βάλει. Εγώ. Ή αλήθεια του Παπανδρέου και το Μητσοτάκη. Ποιος? Τέλος πάντων. Τι σημαίνει βρε ηλίθιε, φιλελεύθερη πολιτική? Τι σημαίνει βρε ηλίθιε, για πες μου. Δεν εννοώ εσένα, εννοείται το ηλίθιε. Αν είναι δυνατόν να θεωρούσε εμένα. Αυτό είναι. Λοιπόν, για πες μου τι σημαίνει, να σου πω εγώ τώρα ο ταξιτζής. Για πες μου, ρε Ταρίφα. Έρχεται ο επενδυτής. Ω, τέλεια, σαν του Σοβόπουλου. Έρχεται. Μπράβο. Ο επενδυτής. Έρχεται μπόρα και παγωνιά. Γιατί αυτό σημαίνει. Αν έρθει ο επενδυτής από κάπου πρέπει να πάρει τα λεφτά. Πού θα τα πάρει τα λεφτά, από τις δικές του δουλειές? Όχι. Από φορολαφρύνσεις από το κράτος. Πώς θα βγουν οι φορολαφρύνσεις από το κράτος? Από τις μειώσεις τις δικές μας. Φυλάκια. Έρχεται ο επενδυτής ηλίθιε. Παίρνει τα λεφτά από τις ελληνικές τράπεζες. Αποστόλη. Το ηλίθιε είπαμε δεν είναι για σένα. Ξεχάστηκα. Η δύναμη της ηλίθιας. Που πιστεύουν στην φιλελεύθερη πολιτική. Παίρνει τα λεφτά τις ελληνικές τράπεζες. Έρχεται ο κορονοϊός. Έχει υπόσχεση απώλεια εισοδήματος και ζητάει Fraport 175 εκατομμύρια. Δηλαδή, μπράβο στην κυρία Fraport. Εγώ μαζί της είμαι. Μπράβο. Δηλαδή με λίγα λόγια τον επενδυτή και μας γαμάει και τον πληρώνουμε. Ευχαριστώ. Δεν θα πληρώσει το γαμά σου. Όλα τσάπατα θέλετε. Λάθος συστηματάκι πιστεύεις. Εγώ πάντως άμα δεν το πληρώσω το PIP δεν το ευχαριστιέμαι. Έλα, γεια. Μα πού να ευχαριστηθείς? Yeah, θα ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ αλλιώς? Όχι. Μην πιάσεις το ΣΥΡΙΖΑ στο όνομά σου. Ο Καλογρίτσας ποιο κανάλι έχει, ρε? Δεν ξέρω. Θυμάμαι ότι κάποιο προσπάθησε να πάρει με την εύνοια κάποιας κυβέρνησης που ξεχνά το όνομά της. Θα την πω λίγο στο Θύμιο, αν και τον αγαπώ. Ναι. Το μουσικό σας το χαλί σήμερα είναι, το έγραψε ο Μωρικόνε. Ο Ένιο, που άλλη Ένιο δεν είχε να γράψει το δικό μας το χαλί. Ναι, ρε, το έγραψε για το Alonso Fan, τον αδερφόν Ταβιάννη. Και ακούγεται στα τελευταία πλάνα όταν προελάβουν οι επαναστάτες. Εξού και το εμβατηριακό ύφος. Το έχω πει ότι είμαι υπέρ του καπιταλισμού. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει αντανακλαστικά ο καπιταλισμός. Να πάλι καλά. Γεια σου, καπιταλισμέ μεγάλε. Πρόσεξε, έχει έβγαλε ο Διαβολάκος, ξέρω, την ουρά του μέσα. Όχι, αυτός την έβαλε, δεν την έβγαλε. Για πες. Έβαλε ο Διαβολάκος την ουρά του πάλι. και σου πήρε τα μυαλά σου μέσα από το κεφάλι. Ο Βελόπουλος, ο Διαβολάκος. Ο Βδελόπουλος, παιδί, ο Βδελόπουλος, ο Βγδέ, ο Βγδέ, από το Βγδέλιγμα. Έβγαλε το... Στο διάλο συγχάθηκα που το έβαλε στο στόμα. Την αηδία.